أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں سورہ حجر سے پہلے حضرت مولانا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک یادداشت اور اطلاع لکھی ہے، من و ان ہم پڑھتے ہیں اس کو. حضرت فرماتے ہیں، احقد ناکارہ نہ اس کا اہل تھا کہ تفسیر قرآن لکھنے کی جرات کرے، نہ کبھی اس خیال کی ہمت کرتا تھا. البتہ اپنے مرشد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کو، جو اس زمانے کی بے نظیر متوسط تفسیر ہے، نہ بہت مختصر کے مضمون قرآن سمجھنا مشکل ہو، نہ بہت طویل کے پڑھنا مشکل ہو، پھر خدادات علم و ذکاوت اور تقوی و طہارت کی برکت سے اقوال مختلفہ میں ایک کو ترجیح دے کر لکھ دینے کا جو خاص ذوق حق تعالیٰ نے موصوف کو عطا فرمایا تھا، وہ بڑی تفسیروں سے بھی حاصل ہونا مشکل تھا. مگر یہ تفسیر حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اہل علم کے لیے انہی کی زبان اور علمی اصطلاحوں میں لکھی ہے. عوام خصوصاً اس زمانے کے عوام جو عربی زبان اور اس کی اصطلاحات سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کو اس تفسیر سے استفادہ مشکل تھا. اس لیے یہ خیال اکثر رہا کرتا تھا کہ اس کے مضامین عجیبہ کو آج کل کی آسان زبان میں لکھا جائے، مگر یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا. بحکم قضاء و قدر اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر صاحب نے مجھ پر اصرار کیا کہ ریڈیو پر ایک سلسلہ قرآن کی خاص خاص آیات کا بعنوان معارف القرآن جاری کیا جائے. ان کا اس بار اس کام کے آغاز کا سبب بن گیا، اور ریڈیو پاکستان پر ہر جمعہ کے روز جمعہ 3 شوال 1373 ہجری مطابق 2 جولائی 1954 عیسوی 1954 سے شروع ہو کر 15 صفر 1384 1384 ہجری مطابق 25 جون 1964 عیسوی 1964 تک جاری رہا، جو سورہ ابراہیم کے اختتام پر من جانب محکمہ ریڈیو پاکستان ختم کر دیا گیا. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کو میرے وہم و گمان سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، اور اطراف عالم سے اس کو کتابی صورت میں تباہ کرنے کا تقاضا ہوا. اس کا ارادہ کیا تو جتنا کام اس وقت تک ہو چکا تھا وہ بھی اس لحاظ سے ناتمام تھا کہ یہ سلسلہ منتخب آیات کا تھا. درمیانی آیات کو جو خالص علمی تھی، ریڈیو پر عوام کو ان کی تفسیر سمجھانا آسان نہ تھا، وہ رہ گئی تھی. کتابی شکل میں تباہ کرنے کے لیے ان کا سلسلہ بھی پورا کرنا تھا، جو بوجہ وقتی مشاغل کے پورا کرنا مشکل تھا. عجائب قدرت سے ہے کہ رمضان 1388 ہجری 1388 میں احقد سخت بیمار ہو کر نقل و حرکت سے معذور صاحب فراش ہو گیا، اور موت سامنے محسوس ہونے لگی تو اس کا افسوس ستانے لگا کہ یہ مسودات یوں ہی ضائع ہو جائیں گے. تعالیٰ نے دل میں یہ داعیہ پیدا فرما دیا کہ لیتے بیٹھے معارف القرآن کے مسودات پر نظر ثانی اور درمیانی آیات جو رہ گئی ہیں ان کی تکمیل کسی طرح اسی حالت میں کر دی جائے. ادھر بیماری کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، بیماری نے تمام دوسرے مشاغل پہلے ہی چھوڑا دیے تھے، اب صرف یہی مشغلہ رہ گیا. اس لیے قدرت کے عجیب و غریب انتظام نے اسی بیماری میں بحمد للہ یہ کام 29 رجب 1390 ہجری 1390 ہجری تک پورا کرا دیا. یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کا ختم اور قرآن پاک کے 13 پارے اسی ریڈیو کی نشری دروس کے ذریعے پورے ہو گئے. اب اللہ تعالی نے اگلے حصے کے لکھنے کی توفیق و ہمت بھی عطا فرما دی، نقل و حرکت سے معذوری کی تکلیف بھی رفع فرما دی. اگرچہ سلسلہ مختلف امراض کا تقریباً مسلسل رہا، اور ذوق بھی بڑھتا رہا، مگر اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اسی کی امداد سے تیس شعبان 1390 ہجری سے قرآن کے اگلے پاروں کی تفسیر کا لکھنا شروع ہو کر اس وقت جبکہ معارف القرآن کی 3 جلدیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، یعنی 25 صفر 1391 ہجری میں اس تفسیر کا مسودہ قرآن کریم کی 4 منزل سورہ فرقان 19 پارے تک بعن اللہ سبحانہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی مختلف امراض اور ذوق کا سلسلہ بھی ہے اور الحمدللہ یہ کام بھی جاری ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ بندہ محمد شفیع 25 صفر 1391 ہجری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور میرا مولا ہمیں بھی ان حضرات کے اخلاص کی برکت سے اپنے پاک کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان، چھوڑ دے ان کو، کھا لیں اور برت لیں اور امید میں لگے رہیں، سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر، نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ الف لام را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب کی اور قرآن واضح کی، یعنی اس کی دونوں صفتیں ہیں، کامل کتاب ہونا بھی اور قرآن واضح ہونا بھی۔ ان کلمات سے قرآن کا کلام حق ہونا واضح کرنے کے بعد ان لوگوں کی حسرت اور عذاب کا بیان ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے۔ فرمایا ربما یود، یعنی جب قیامت کے حشر و نشر کے میدان میں کافروں پر طرح طرح کا عذاب ہوگا تو کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ، یعنی ہم، دنیا میں مسلمان ہوتے۔ بار بار اس لیے کہ جب کوئی نئی شدت و مصیبت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ اپنے اسلام نہ لانے پر حسرت تازہ ہوتی رہے گی۔ آپ دنیا میں ان کے کفر پر غم نہ کیجیے اور ان کو ان کے حال پر رہنے دیجیے کہ وہ خوب کھا لیں اور چین اڑا لیں، اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو ابھی مرنے کے ساتھ ہی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، اور دنیا میں جو ان کو ان کے کفر اور بدعملی کی فوراً سزا نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سزا کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ہم نے جتنی بستیاں کفر کی وجہ سے ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا ہوتا رہا ہے، اور ہمارا اصول ہے کہ کوئی امت اپنی میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نہ پیچھے رہی، بلکہ وقت مقرر پر ہلاک ہوئی ہے، اسی طرح جب ان کا وقت آ جائے گا ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ معارف و مسائل۔ ذرہم یاکلوا سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اور اصلی مشغلہ بنا لینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر طویل منصوبوں میں لگے رہنا کفار ہی سے ہو سکتا ہے، جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان نہیں۔ مومن بھی کھاتا پیتا ہے اور معاش کا بقدر ضرورت سامان کرتا ہے اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، اس لیے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر رہتی ہے اور فضول منصوبہ بندی کو مشغلہ نہیں بناتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہیں: آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، یعنی اپنے گناہوں غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا، اور سخت دلی، طول عمل اور دنیا کی حرص۔ اور طول عمل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں انہماک اور موت و آخرت سے بے فکری کے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنائے جائیں، جو منصوبے دینی مقاصد کے لیے یا کسی ملک و قوم کے آئندہ مفاد کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ فکر آخرت ہی کی ایک صورت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اور حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکا اور فریب ثابت ہوئیں۔ قوم عاد تمہارے قریب تھی، جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وما كانوا إذا منظرين۔ اور لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص کے تجھ پر اترا ہے قرآن، تو بے شک دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے، اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت۔ خلاصہ تفسیر: الا بالحق، میں لفظ حق سے مراد فیصلہ عذاب ہے. اور بعض مفسرین نے قرآن یا رسالت کو مراد قرار دیا ہے. بیان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے. یہ معنی حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہیں. تفسیر آیات یہ ہیں. اور ان کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے دعوے کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے، تم نعوذ باللہ مجنون ہو اور نبوت کا غلط دعویٰ کرتے ہو، ورنہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے جو ہمارے سامنے تمہارے صدق کی گواہی دے. کقولہ تعالی لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو جس طریق پر وہ درخواست کرتے ہیں صرف فیصلے ہی کے لیے نازل کیا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی، بلکہ جب ان کے آنے پر بھی ایمان نہ لاتے جیسا کہ ان کے حالات سے ہی یقین ہے تو فوراً ہلاک کر دیے جاتے، جیسا کہ سورہ انعام کے اول رکوع کی اخیر آیتوں میں اس کی وجہ مذکور ہو چکی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں. خلاصہ تفسیر: ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ اس کا معجز ہونا اس پر دلیل ہے. اور قرآن کے ایک اعجاز کا بیان تو دوسری صورتوں میں مذکور ہے کہ کوئی انسان اس کی ایک سورہ کی مثل نہیں بنا سکتا. دوسرا اعجاز یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے محافظ اور نگہبان ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. پہلا معجزہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو تو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر کمی بیشی نہ ہونے کو تو ایک ان پڑھ جاہل بھی دیکھ سکتا ہے. معارف و مسائل: مامون کے دربار کا ایک واقعہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرات ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی. ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا. پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی. جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا. مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا. بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا. پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس سے مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی. مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں وہی ہوں. مامون نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا. میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں. میں نے امتحان کرنے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا. یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا. پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا. وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے. یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کی جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالی ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے میں، تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں تو فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالی جل شانہ نے فرمایا انا لہ لحافظون، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت حق تعالی نے خود فرمائی۔ تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطے اور ایک زیر و زبر میں فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں، تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان بوڑھے لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے۔ تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآنی کا نام ہے، نہ صرف معنی قرآن کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معانی اور مضامین قرآنیہ تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں اور اسلامی تصانیف میں تو عموماً مضامین قرآنیہ ہی ہوتے ہیں، مگر ان کو قرآن نہیں کہا جاتا کیونکہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کے متفرق الفاظ اور جملے لے کر ایک مقالہ یا رسالہ لکھ دے تو اس کو بھی کوئی قرآن نہیں کہے گا، اگرچہ اس میں ایک لفظ بھی قرآن سے باہر کا نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف اس مصحف ربانی کا نام ہے جس کے الفاظ اور معانی ساتھ ساتھ محفوظ ہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی زبان اردو یا انگریزی وغیرہ میں جو صرف ترجمہ قرآن کا شائع کر کے لوگ اس کو اردو یا انگریزی قرآن کا نام دے دیتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف الفاظ قرآن کا نام نہیں بلکہ معانی بھی اس کا ایک جز ہیں، تو حفاظت قرآن کی جو ذمہ داری آیت میں حق تعالی جل شانہ نے خود اپنے ذمہ قرار دی ہے، اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے، اسی طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت اور معنوی تحریف سے اس کے محفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالی ہی نے لے لی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کے تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلا دیں لوگوں کو مفہوم اس کلام کا جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور یہی معنی اس آیت کے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعے تعلیم دی انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے. متعلقاً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ کہنے والا در حقیقت قرآن کو غیر محفوظ کہتا ہے. جو لوگ آج کل دنیا کو اس مغالطے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتب میں موجود ہے وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے. اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں, کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکی تھی, بعد میں اس کی تکمیل ہوئی. اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت تفسیر قرآن اور معانی قرآن ہیں, ان کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں, معنی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں, اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں اس سے ہنسی. اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گناہ گاروں کے, یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی. اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہے ہماری نگاہ کو, نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے. اللغات, اشیاء جمع شیعہ کی ہے جس کے معنی کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں, اور ایسے فرقے کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہم نے ہر فرقے اور ہر گروہ کے اندر رسول بھیجے ہیں. اس میں لفظ الہ کے بجائے فی شیعہ الاولین فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہر گروہ کا رسول اسی طرح گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا, ہر گروہ کا رسول اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا آسان ہو اور یہ بھی ان کی طبائع اور مزاج سے واقف ہو کر ان کی اصلاح کے لیے مناسب پروگرام بنا سکے. خلاصہ تفسیر, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تکذیب سے غم نہ کیجئے, کیونکہ یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا, اور ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا، جو کہ تکذیب کی بدترین قسم ہے۔ پس جس طرح ان لوگوں کے دلوں میں یہ استہزاء پیدا ہوا تھا، اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرمین یعنی کفار مکہ کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ دستور پہلوں سے ہی ہوتا آیا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں، پس آپ مغموم نہ ہوں۔ اور ان کے انعام کی یہ کیفیت ہے کہ فرشتوں کا آسمان سے آنا تو درکنار، اس سے بڑھ کر اگر خود ان کو آسمان پر بھیج دیا جائے اس طرح سے کہ ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، پھر یہ دن کے وقت جس میں نیند اور اونگ وغیرہ کا بھی شبہ نہ ہو اس دروازے میں سے آسمان کو چڑھ جاویں، تب بھی یوں کہہ دیں کہ ہماری نظر بند کر دی گئی تھی جس سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور واقعے میں نہیں چڑھ رہے۔ اور نظر بندی میں کچھ اسی واقعے کی تفصیص نہیں، بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے، اگر ہم کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ دکھلایا جائے گا وہ بھی واقعے میں معجزہ نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔ خلاصہ تفسیر: پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور حانات کا ذکر تھا، ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں اللہ جل شانہ کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو کسی عاقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی۔ ارشاد فرمایا: اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ معارف و مسائل: بروجن برج کی جمع ہے، جو بڑے محل اور قلعہ وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ائمہ تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ بروج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے۔ اور اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا ارشاد ہے، یہاں آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور لفظ سما کا دونوں معنی میں اطلاق عام و معروف ہے، جن میں آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور آسمان سے بہت نیچے جو فضائے آسمانی ہے اس کو بھی قرآن کریم میں جا بجا لفظ سما سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور سیارات اور ستاروں کا آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضائے آسمانی میں ہونا، اس کی مکمل تحقیق قرآن کریم کی آیات سے، نیز قدیم و جدید علم فلکیات کی تحقیق سے انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا کی تفسیر میں آئے گی۔ وحفظناها من كل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری سے سن بھاگا سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔ خلاصہ تفسیر: آسمان کو ستاروں کے ذریعے ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہونے پاتی، ہاں مگر کوئی بات فرشتوں کی چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے وہ شیطان ہلاک یا بدحواس ہو جاتا ہے۔ معارف و مسائل. شہاب ثاقب. ان آیات میں سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی. ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کرنا وغیرہ، یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں. اس وقت تک جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا. نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا. سورہ جن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے. نقعد منها مقاعد کے الفاظ سے یہ بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے. ان الفاظ سے خود بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا، مگر فضائے آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا. رہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے؟ سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اسوات سے مانے نہ ہوں، اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر باہم ایسی گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھاگتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں. شیاطین اسی فضائے آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعے بند کیا گیا. اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں. اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. کی تفسیر میں آئے گی. دوسرا مسئلہ ان آیات میں شہاب ثاقب کا ہے. قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لیے شیطان کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں. ان کے ذریعے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں. اس میں ایک اشکال قوی یہ ہے کہ فضائے آسمانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اوپر جا کر ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے. اس لیے محاورات میں اس کو ستارہ ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں بھی اس کے لیے انقباض کوکب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہے. جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں. زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے، اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو. مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شولوں سے یہ کام لے لیا گیا کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شولے سے مارا جائے. علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں. اس پر اس نے سورہ جن کی مذکورہ آیت معارضہ آیت اس پر اس نے سورہ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لیے پیش کی تو فرمایا کہ صحابہ ثاقب تو پہلے بھی تھے مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ خدا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا. آپ نے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لغو خیال ہے, اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں. یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن کے منافی نہیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں. مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے. بل الارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور رکھ دیے اس پر بوجھ اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے اور بنا دیے تمہارے واسطے اس میں معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر اور چلائی ہم نے ہوائیں رس بھری پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ اور ہم ہی ہیں جلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے. اور ہم نے جان رکھا ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو. اور تیرا رب وہی اکٹھا کر کر اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو, بے شک وہی ہے حکمتوں والا خبردار. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی ضرورت کی پیداوار ایک معین مقدار سے اگائی. اور ہم نے تمہارے واسطے اس زمین میں معاش کے سامان بنائے جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں داخل ہیں جو کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے سے متعلق ہیں. اور یہ سامان معاش اور ضروریات زندگی صرف تم کو ہی نہیں دیا بلکہ ان کو بھی دیا جن کو تم روزی نہیں دیتے, یعنی وہ تمام مخلوقات جو ظاہر میں بھی تمہارے ہاتھ سے خورد و نوش اور زندگی گزارنے کا سامان نہیں پاتے. ظاہر اس لیے کہا کہ گھر کے پالتو جانور بکری گائے بیل گھوڑا گدھا وغیرہ بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی روزی اور ضروریات معاش حقیقتاً اللہ تعالی جل شانہ ہی کی طرف سے پاتے ہیں, مگر ظاہری طور پر ان کے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے. ان کے علاوہ تمام دنیا کے بری اور بحری جانور پرندے اور درندے ایسے ہیں جن کے سامان معاش میں کسی انسانی ارادے اور عمل کا کوئی دخل اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. اور یہ جانور اتنے بے حد و بے شمار ہیں کہ انسان نہ ان سب کو پہچان سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے. اور جتنی چیزیں ضروریات زندگی سے متعلق ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے بھرے پڑے ہیں, اور ہم اپنی خاص حکمت کے مطابق اس چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں. اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں, پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں, پھر وہ پانی تم کو استعمال اور پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں, اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے کہ اگلی بارش تک اس ذخیرے کو استعمال کرتے رہتے. اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, اور سب کے مرنے کے بعد ہم ہی باقی رہ جائیں گے. اور ہم ہی جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھ جانے والوں کو, اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو قیامت میں محشور فرما دے گا. یہ اس لیے فرمایا کہ اوپر توحید ثابت ہوئی ہے, اس میں منکر توحید کی سزا کی طرف اشارہ کر دیا. بے شک وہ حکمت والا ہے, ہر شخص کو اس کے مناسب بدلہ دے گا, علم والا ہے, سب کے اعمال کی اس کو پوری خبر ہے. معارف و مسائل. حکمت الہیہ, ضروریات معاش میں تناسب و موزونیت. من کل شیء موجود کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ترجمے میں لیا گیا ہے کہ بتقاضائے حکمت ہر اگنے والی چیز کی ایک مقدار معین اگائی, جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتی اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی. انسانی ضرورت کے گندم اور چاول وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ پھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ سڑیں گے, ان کا رکھنا بھی مشکل ہوگا اور پھینکنے کے لیے جگہ بھی نہ رہے گی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دانوں اور پھلوں پر انسان کی زندگی موقوف ہے ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دیتے کہ ہر شخص کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتے, اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے ذخیرے پڑے رہتے, لیکن یہ انسان کے لیے عذاب ہو جاتا. اس لیے ایک خاص مقدار میں نازل کیے گئے کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچے. اور من کل شیء موزون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام اگنے والی چیزوں کو اللہ تعالی نے خاص تناسب اور موزونیت کے ساتھ پیدا کیا ہے, جس سے اس میں حسن اور دلکشی پیدا ہوتی ہے. مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کیے گئے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے مگر ان کی تفصیلی حکمتوں کا ادراک کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تمام مخلوق کے لیے آب رسانی اور آب پاشی کا عجیب و غریب نظام الہی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ سِمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ تک قدرت الہیہ کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لیے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضروریت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں، درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے، اور جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جاتی ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے کہ سمندر میں بخارات پیدا فرمائے جن سے بارش کا مواد مانسون پیدا ہوا، اوپر سے ہوائیں چلائیں جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنا دیں، پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں، پھر فرمان الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہے اس کے مطابق یہ خودکار ہوائی جہاز وہاں پانی برسا دیں۔ اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں اور جانوروں کو گھر بیٹھے مل جائے۔ اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے اور دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ عظیم الشان پانی کا کرا جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے اور اسی میں مرتے سڑتے ہیں، اور ساری زمین کا گندا پانی بلاخر اسی میں جا کر پڑتا ہے۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھارا بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں پہنچ کر بھسم ہو جاتی ہیں۔ غرض اس حکمت کی بنا پر سمندر کا پانی کھارا بلکہ تلخ بنایا گیا جو نہ پیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے۔ نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز بادلوں کی شکل میں تیار کیے ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مانسون اٹھنے سے لے کر زمین پر برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دی ہے کہ اس پانی کا نمک علیحدہ ہو کر میٹھا پانی بن گیا۔ سورہ مرسلات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اس میں لفظ فرات کے معنی ہے ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مشینوں سے گزار کر سمندر کے کھاری اور تلخ پانی کو تمہارے پینے کے لیے شیریں بنا دیا۔ سورہ واقعہ میں اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں کرنے اس کو کھارا، پھر کیوں نہیں احسان مانتے؟ یہاں تک تو قدرت الہیہ کی ایک کرشمہ سازی دیکھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر کے پورے روئے زمین پر بادلوں کے ذریعے کس حسن نظام کے ساتھ پہنچایا کہ ہر خطے کے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان جانوروں کو بھی جو انسان کی دریافت سے باہر ہیں گھر بیٹھے پانی پہنچا دیا اور بالکل مفت بلکہ جبری طور پر پہنچایا. لیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہوتا ہو جاتا کیونکہ پانی ان کی ایسی ضرورت ہے جس کی احتیاج ہر روز بلکہ ہر آن ہے. اس لیے ان کی ضرورت روزمرہ کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ سال کے 12 مہینے ہر روز بارش ہوا کرتی، لیکن اس صورت میں ان کی پانی کی ضرورت تو رفع ہو جاتی مگر دوسری معاشی ضروریات میں کتنا خلل آتا اس کا اندازہ کسی اہل تجربے کے لیے مشکل نہیں. سال بھر کے ہر دن کی بارش تندرستی پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حرکت میں کیا تعطل پیدا کرتی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ اس کا پانی باقی مہینوں کے لیے کافی ہو جائے، مگر اس کے لیے ضرورت ہوتی کہ ہر شخص کا ایک کوٹا مقرر کر کے اس کے سپورٹ کیا جائے کہ وہ اپنے کوٹے اور حصے کا پانی خود اپنی حفاظت میں رکھے. اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی ٹنکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں 3 یا 6 مہینے کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے. اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جاتا اور پینے بلکہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا. اس لیے قدرت الہیہ نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب نظام بنایا کہ جو پانی برسایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آ ہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصے کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے جہاں تک نہ گرد و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی. پھر اگر وہ پانی تیار صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعے کچھ گرد و غبار یا دوسری خراب چیزیں اس میں پہنچ جانے کا خطرہ رہتا، پرندے جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا جس سے وہ پانی خراب ہو جاتا. مگر قدرت نے اس پانی کے عظیم خزانے کو بحر منجمد برف بنا کر پہاڑوں پر لاد دیا جہاں سے تھوڑا تھوڑا رزق کر وہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہے تو وہاں زمین کی تہہ میں یہ پانی انسانی رگوں کی طرح زمین کے ہر خطے پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آب رسانی کا یہ نظام الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اول تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر بادلوں کے ذریعے اس کو زمین کے ہر خطے پر پہنچانا دوسری نعمت ہے، پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنا دینا تیسری نعمت ہے، پھر انسان کو اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت ہے، پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام محکم پانچویں نعمت ہے، پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا چھٹی نعمت ہے. کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو. قرآن کریم کی آیت فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ میں انہی نعمائے الہیہ کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے میں درجات کا فرق. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ میں مستقدمین اور مستأخرین کی چند تفصیلیں ائمہ صحابہ و تابعین سے مختلف منقول ہیں. مستقدمین وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں اور مستأخرین وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. قدادہ و اکرمہ مستقدمین سے مراد اموات ہیں اور مستأخرین سے وہ لوگ جو اب زندہ ہیں. ابن عباس و وہاب مستقدمین سے مراد امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرات ہیں اور مستأخرین سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد. مستقدمین سے مراد اہل طاعت و خیر ہیں اور مستاخرین سے اہل معصیت و غفلت. حسن و قطادہ رحمۃ اللہ علیہ. مستقدمین وہ لوگ ہیں جو نماز کی صفوف یا جہاد کی صفوف اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں, اور مستاخرین وہ جو ان چیزوں میں پچھلی صفوں میں رہنے والے اور دیر کرنے والے ہیں. حسن بصری, سعید بن مسیب, قرطبی, شعبی وغیرہ ائمہ تفسیر کی یہی تفسیر ہے رحمت اللہ علیہ. اور یہ ظاہر ہے کہ در حقیقت ان اقوال میں کوئی خاص اختلاف نہیں, سب جمع ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ جل شانہ کا علم محیط ان تمام اقسام کے مستقدمین و مستاخرین پر حاوی ہے. قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صف اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لیے جگہ نہ ہوتی تو پورا اندازی کرنا پڑتی. قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوف میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. اور ظاہر یہ ہے کہ اصل فضیلت تو صف اول ہی میں ہے, جیسا کہ آیت قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہوا, لیکن جس شخص کو کسی وجہ سے صف اول میں جگہ نہ ملی تو اس کو بھی ایک گونا فضیلت یہ حاصل رہے گی کہ شاید اگلی صفوف کے کسی نیک بندے کی بدولت اس کی بھی مغفرت ہو جائے. اور آیت مذکورہ میں جیسے نماز کی صف اول کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, اسی طرح جہاد کی صف اول کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ما لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اور بنایا ہم نے آدمی کو کھن کھناتے سنے ہوئے گارے سے اور جن کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناؤں گا ایک بشر کھن کھناتے سنے ہوئے گارے سے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سو تو اپنی جان سے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے تو گر پڑیو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر مگر ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھن کھناتے سنے ہوئے گارے سے فرمایا تو تو نکل یہاں سے تجھ پر مار ہے اور تجھ پر پھٹکار ہے اس دن تک کہ انصاف ہو بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں فرمایا تو تجھ کو ڈھیل دی اسی مقررہ وقت کے دن تک بولا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہارے دکھلاؤں گا زمین میں اور راہ سے کھو دوں گا ان سب کو مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں جو تیری راہ چلا بہکے ہوئوں میں اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے واسطے ان میں سے ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا خلاصہ تفسیر اور ہم نے انسان کو یعنی اس نوع کی اصل اول آدم علیہ السلام کو بجتی ہوئی مٹی سے کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا یعنی اول گارے کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگی پھر وہ خشک ہو گیا کہ وہ خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا جیسے مٹی کے برتن چٹکی مارنے سے بجا کرتے ہیں پھر اس خشک گارے سے آدم کا پتلا بنایا جو بڑی قدرت کی علامت ہے اور جن کو یعنی اس نوع کی اصل ابو الجان کو اس کے قبل یعنی آدم علیہ السلام کے قبل آگ سے کہ وہ غایت لطافت کی وجہ سے ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے مطلب یہ کہ چونکہ اس آگ میں اجزائے دخانیہ نہ تھے اس لیے وہ مثل ہوا کے نظر آتی تھی کیونکہ آگ کا نظر آنا اجزائے قطیفہ کے اختلاط سے ہوتا ہے اس کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایا ہے وخلق الجان من مارج من نار اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو یعنی اس کے پتلے کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سو میں جب اس کو یعنی اس کے اعضائے جسمانیہ کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا سو جب اللہ تعالی نے اس کو بنا لیا تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو یعنی سجدہ نہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے، یعنی ایسے حقیر و ذلیل مادے سے بنایا گیا ہے، کیونکہ میں نورانی مادہ آتش سے پیدا ہوا ہوں تو نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ ارشاد ہوا، تو اچھا پھر آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو اس حرکت سے مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت تک رہے گی، جیسا دوسری آیت میں ہے علیک لعنتی، یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے بعید رہے گا، توبہ کی توفیق نہ ہوگی اور مقبول و مرحوم نہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ قیامت تک جو محل رحمت نہ ہو تو پھر قیامت میں تو مرحوم ہونے کا احتمال ہی نہیں۔ پس جس وقت تک احتمال تھا اس کی نفی کر دی، اور قیامت میں تو، اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس میں تو مہلت مانگنے سے پہلے ہی مہلت دینے کا وعدہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ مقصود قیامت تک عمر دینا نہیں ہے کہ یہ شبہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حیات دنیاویہ میں تو ملول ہے، وہ قیامت تک ممتد کیوں ہونے لگا، وہ قیامت تک ممتد کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا کہ اگر مجھ کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود کیا ہے تو پھر مجھ کو مرنے سے پہلے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک، تاکہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں۔ ارشاد ہوا، جب تو مہلت مانگتا ہے تو جا، تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، اے رب، اے میرے رب، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو بحکم تکوین گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی، یعنی آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں، یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہ منتخب ہو جانا جس کا طریقہ اعمال صالحہ و اطاعت کاملہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اس پر چل کر ہمارا مقرب ہو جاتا ہے۔ واقعی میرے ان مذکور بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا، ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے تو چلے، اور جو لوگ تیری راہ چلیں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے جانے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں، کہ کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے۔ معارف و مسائل، بدن انسانی میں نفخ روح اور اس کو مسجود ملائکہ بنانے کی مختصر تحقیق۔ روح کوئی جسم ہے یا جوہر مجرد؟ اس میں علماء و حکماء کا اختلاف قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ شیخ عبد الرؤف منادی نے فرمایا کہ اس میں حکماء کے اقوال 1000 تک پہنچے ہیں، مگر سب قیاسات اور تخمینیں ہی ہیں، کسی کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور عموماً صوفی اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے۔ امام رازی نے اس کے 12 دلائل پیش کیے ہیں، مگر جمہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں۔ نفخ کے معنی پھونک مارنے کے ہیں۔ اگر بقول جمہور روح کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو پھونکنا ظاہر ہے، اور جوہر مجدد مان لیا جائے تو پھونکنے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کر دینا ہوگا۔ بیان القرآن، روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ یہاں اس طویل الذیل بحث کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی۔ روح علوی مادے سے مجرد اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے۔ اور روح علوی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے. وہ پانچ یہ ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اور یہ سب عالم امر کے لطائف میں سے ہیں جن کی ایک طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے: قل الروح من امر ربی. اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے ارواح علویہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے. جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آ جاتی ہے جو کپڑے کو جلا سکتی ہے. اسی طرح ارواح علویہ اگرچہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و عرفہ اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں، مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینے میں آ کر ارواح علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لیے ارواح جزئیہ کہلاتے ہیں. پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو ارواح علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مدغہ قلبیہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے. روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراکات پیدا ہوتے ہیں جن کو نفس نے ارواح علویہ سے حاصل کیا ہے. یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے جن کو شرائن کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے. روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روحی سے روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے. اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے من روحی اس لیے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں روح انسانی کا اشرف و اعلیٰ ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ وہ بغیر مادے کے محض امر الہی سے پیدا ہوئی ہے. نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے. اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے، اور اسی لیے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہے جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی. عالم خلق کے چار عنصر آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے. اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اسی جامعیت کے سبب انسان خلافت الہیہ کا مستحق بنا، اور نور معرفت اور نار عشق و محبت کا متحمل ہوا، جس کے نتیجہ بے کیف معیت الہیہ کا حصول ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: المرء مع من احب، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اور انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت اور ماہیت الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اسی کی وجہ سے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا جائے. ارشاد ہوا: فقعوا له ساجدین. حکم سجدہ فرشتوں کو ہوا تھا، ابلیس اس میں طبعاً شامل قرار دیا گیا. سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا: ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا. اسی لیے سورت کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لیے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصالتاً یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا اس لیے طبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا. کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے جب اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا، تو دوسری مخلوق کا طبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا. اس لیے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدے کا حکم دیا ہی نہیں گیا، تو عدم تعمیر کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا. اور شاید قرآن کریم کے الفاظ ابا ان یکون مع الساجدین میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ ابا ان یسجد کے بجائے ان یکون مع الساجدین ذکر فرمایا، جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلا لازم تھا کہ ابلیس بھی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا. اللہ تعالی کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کے معنی، ان عبادی لیس علیک، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور منتخب بندوں پر شیطانی فریب کا اثر نہیں ہوتا. مگر اسی واقعہ آدم میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم و حوا پر اس کا فریب چل گیا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پر بھی شیطان کا قید اس موقع میں چل گیا. اس لیے آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب و عقول پر شیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی پر کسی وقت متنبع ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی مغفرت نہ ہو سکے. اور مذکورہ واقعات اس کے منافی نہیں، کیونکہ آدم و حوا علیہ السلام نے توبہ کی اور یہ توبہ قبول ہوئی. اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی توبہ کر لی تھی، اور شیطان کے مکر سے جس گناہ میں ابتلا ہوا وہ معاف کر دیا گیا. جہنم کے سات دروازے، لہا سبعت ابواب، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن جدید طبری رحمۃ اللہ علیہ اور بیقہی نے باروایت حضرت علی قدم اللہ وجہ لکھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے اوپر نیچے سات طبقات کے اعتبار سے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو عام دروازوں کی طرح قرار دیا ہے. ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لیے مخصوص ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم مخرجين نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں، کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے جمع خاطر سے اور نکال ڈالی ہم نے ان کے جیوں میں تھی خفگی. پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے جمع خاطر سے اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خفگی. بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے. خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان اور یہ بھی کہ میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے. خلاصہ تفسیر: بے شک خدا سے ڈرنے والے یعنی اہل ایمان باغوں اور چشموں میں بستے ہوں گے خواہ اول ہی سے اگر معصیت نہ ہو یا معاف ہو گئی ہو اور خواہ سزائے معصیت بھگتنے کے بعد. ان سے کہا جائے گا کہ تم ان جنات و عیون میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو یعنی اس وقت بھی ہر ناپسند چیز سے سلامتی ہے اور آئندہ بھی کسی شر کا اندیشہ نہیں اور دنیا میں طبعی تقاضے سے ان کے دلوں میں جو کینا تھا ہم وہ سب ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے کے قبل ہی دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح الفت و محبت سے رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا بھی ہوں اور نیز یہ کہ میری سزا بھی دردناک سزا ہے تاکہ اس سے مطلع ہو کر ایمان اور تقوی کی رغبت اور کفر و معصیت سے خوف پیدا ہو. معارف و مسائل: حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کیے جائیں گے. پہلے چشمے سے وہ پانی پیئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک موجود رہا وہ سب دھل جائے گی اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف و عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے. اور صحیح حدیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کسی مسلمان سے ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. اس سے مراد وہ کینہ اور بغض ہے جو دنیاوی غرض سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے در پہ رہے کہ جب موقع پائے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے. طبعی انقباض جو خاص ہے بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں. اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور بخش اور رنجش دور کر دی جائے گی. اسی کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلے کے وقت دور کر دیا جائے گا. اشارہ ان اختلافات و مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرات اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان پیش آئے تھے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اس آیت سے جنت کی دو خصوصیات معلوم ہوئی. اول یہ کہ کسی کو کبھی تکان اور زوف محسوس نہ ہوگا بخلاف دنیا کے کہ یہاں محنت و مشقت کے کاموں سے تو زوف تکان ہوتا ہی ہے خالص آرام اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک جاتا ہے اور ذوق محسوس کرنے لگتا ہے خواب کتنا ہی لذیذ کام اور مشغلہ ہو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آرام و راحت اور نعمتیں وہاں کسی کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی نہ وہ نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ ان میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا. سورہ فاد میں ارشاد ہے إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس آیت میں فرمایا وما هم منها بمخرجين، یعنی ان کو کبھی نعمت و راحتوں سے نکالا نہیں جائے گا. بخلاف معاملات دنیا کے، یہاں اگر کوئی کسی کو بڑے سے بڑا انعام و راحت دے بھی دے تو یہ خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جس نے یہ انعامات دیے ہیں وہ کسی وقت ناراض ہو کر یہاں سے نکال دے گا. ایک تیسرا احتمال جو یہ تھا کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں اور نہ اس کو وہاں سے نکالا جائے مگر وہ خود ہی وہاں رہتے رہتے اکتا جائے اور باہر جانا چاہے. قرآن عزیز نے اس احتمال کو بھی ایک جملے میں ان الفاظ سے ختم کر دیا ہے کہ لا يبغون عنها حولا، یعنی یہ لوگ بھی وہاں سے پلٹ کر آنے کی کبھی خواہش نہ کریں گے. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قد درنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات المتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين حال سنا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا، جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سلام، وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، بولے ڈر مت، ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی۔ بولا کیا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اب کاہے پر خوشخبری سناتے ہو؟ بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی سچی، سو مت ہو تو نا امیدوں میں۔ بولا اور کون آس توڑ لے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں؟ بولا پھر کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے؟ بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گناہگار پر، مگر لوط کے گھر والے، ہم ان کو بچا لیں گے سب کو، مگر ایک اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا، وہ ہے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب پہنچے لوط کے گھر، وہ پہنچے ہوئے بھیجے ہوئے، بولا تم لوگ ہو اوپرے؟ بولے نہیں، پر ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس پکی بات، اور ہم سچ کہتے ہیں، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے سے، اور تو چل ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے، اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی جڑ کٹے گی صبح ہوتے، اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو رسوا مت کرو، اور ڈرو اللہ سے، اور میری آبرو مت کھو۔ بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہاں کی حمایت سے؟ بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے، قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑنے سورج نکلتے وا، پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو، اور وہ بستی واقع ہے سیدھی راہ پر، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے قصے کی بھی اطلاع دیجئے، وہ قصہ اس وقت واقع ہوا تھا جبکہ وہ مہمان جو کہ واقع میں فرشتے تھے اور بشکل انسانی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا، ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان سمجھ کر فوراً ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے آئے، مگر چونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے کھانا نہیں انہوں نے کھایا نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ یہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیونکہ وہ فرشتے بشکل بشر تھے، ان کو بشر ہی سمجھا، اور کھانا نہ کھانے سے شبہ ہوا کہ یہ لوگ کہیں مخالف نہ ہوں، اور کہنے لگے کہ ہم تو تم سے خائف ہیں۔ انہوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، من جانب اللہ ایک بشارت لے کر آئے ہیں، اور آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا، مطلب یہ کہ نبی ہوگا، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے، مراد اس فرزند سے اسحاق علیہ السلام ہے، اور دوسری آیتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں فرزند کی بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا، سو ایسی حالت میں مجھ کو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ امر فی نفسی ہی عجیب ہے، نہ یہ کہ قدرت سے بعید ہے۔ وہ فرشتے بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں، یعنی تولد فرزند یقیناً ہونے والا ہے، سو آپ نا امید نہ ہو، یعنی ایک بڑھاپے پر نظر نہ کی اپنے بڑھاپے پر نظر نہ کیجئے کہ ایسے اسباب عادیہ پہ نظر کرنے سے وساوس نا امیدی کے غالب ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے، یعنی میں نبی ہو کر گمراہوں کی صفت سے کب موصوف ہو سکتا ہوں؟ محض مقصور اس امر کا عجیب ہونا ہے، باقی اللہ کا وعدہ سچا اور مجھ کو امید سے بڑھ کر اس کا کامل یقین ہے۔ بعد اس کے فراست نبوت سے آپ کو معلوم ہوا کہ ان ملائکہ کے آنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی مہم عظیم مقصود ہے، اس لیے فرمانے لگے کہ جب قرائن سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمہارے آنے کا کچھ اور بھی مقصود ہے تو یہ بتلاؤ کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف ان کو سزا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، مراد قوم لوط ہے، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو عذاب سے بچا لیں گے، یعنی ان کو بچنے کا طریقہ بتلا دیں گے کہ ان مجرموں سے علیحدہ ہو جائیں، بجز ان کی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی اور ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو چونکہ بشکل بشر تھے اس لیے کہنے لگے تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، دیکھیے شہر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ یہ اجنبی لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آدمی نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، آپ کے پاس وہ چیز یعنی وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز یعنی عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم اس خبر دینے میں بالکل سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے تاکہ کوئی رہ نہ جائے یا لوٹ نہ جائے، اور آپ کے روب اور ہیبت کی وجہ سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جس کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے، یعنی سب جلدی چلے جائیں، اور جس جگہ جانے کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب کے سب چلے جاؤ۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ وہ جگہ ملک شام ہے جس کی طرف ہجرت کرنے کا ان حضرات کو حکم دیا گیا تھا، اور ہم نے ان فرشتوں کے واسطے سے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی بالکل ان کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی بالکل ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ فرشتوں کی یہ گفتگو وقوع کے اعتبار سے اس قصبے کے بعد ہوئی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن اس کو ذکر کرنے میں اس لیے مقدم کر دیا کہ قصہ بیان کرنے سے جو بات مقصود ہے یعنی نافرمانوں پر عذاب اور فرما برداروں کی نجات و کامیابی وہ پہلے ہی اہتمام کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ اگلا قصہ یہ ہے، اور شہر کے لوگ یہ خبر سن کر لوط علیہ السلام کے یہاں حسین لڑکے آئے ہیں خوب خوشیاں مناتے ہوئے اپنی فاسد نیت اور برے ارادے کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے جو اب تک ان کو آدمی اور اپنا مہمان ہی سمجھ رہے تھے ان کے فاسد ارادوں کا احساس کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کو پریشان کر کے مجھ کو عام لوگوں میں رسوا نہ کرو، کیونکہ مہمان کی توہین میزبان کی توہین ہوتی ہے، اور اگر تمہیں ان پردیسیوں پر رحم نہیں آتا تو کم از کم میرا خیال کرو کہ میں تمہاری بستی کا رہنے والا ہوں، اس کے علاوہ جو ارادہ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے، تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو ان مہمانوں کی نظر میں رسوا مت کرو، کہ مہمان یہ سمجھیں گے کہ اپنی بستی کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقت نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ رسوائی ہماری طرف سے نہیں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے کہ ان کو مہمان بنایا، کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا مہمان بنانے سے بارہا منع نہیں کر چکے؟ نہ آپ ان کو مہمان بناتے نہ اس رسوائی کی نوبت آتی۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اس بےہودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی کو مہمان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی؟ قضائے شہوت کے طبعی تقاضے کے لیے یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود ہیں، اگر تم میرا کہنا کرو تو شریفانہ طور پر اپنی عورتوں سے اپنا مطلب پورا کرو، مگر وہ کس کی سنتے تھے، آپ کی جان کی قسم اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے ان کو سخت آواز نے آ دبایا. یہ ترجمہ مشرقین کا ہے. اس سے پہلے جو مصبحین کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صبح ہوتے ہوتے کے ہیں. ان دونوں کا اجتماع اس اعتبار سے ممکن ہے کہ صبح سے ابتدا ہوئی اور اشراق تک خاتمہ ہوا. پھر اس سخت آواز کے بعد ہم نے ان بستیوں کی زمین کو الٹ کر ان کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے. اس واقعے میں بہت سے نشانات ہیں اہل بصیرت کے لیے. مثلا ایک تو یہ کہ برے فعل کا نتیجہ آخر کار برا ہوتا ہے. اگر کچھ دن کی مہلت اور ڈھیل مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے. دوسرے یہ کہ دائمی اور باقی رہنے والی راحت و عزت صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت پر موقوف ہے. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے فریب میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے. وہ ظاہری اسباب کے خلاف بھی جو چاہے کر سکتا ہے. مغیر ذالک. معارف و مسائل. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز و اکرام. قوله لعمرک روح المعانی میں جمہور مفسرین کا قول یہ نقل کیا ہے کہ لعمرک کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالی جل جلالہ وعما نوالہ نے آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے. بیقہی نے دلال النبوہ میں اور ابو نعیم و ابن مرضویہ نے وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ وعما نوالہ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی. اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے. کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو. اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن نے پکار کر فرمایا کہ خبردار رہو, اللہ تعالی باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے. جس کو حلف کرنا ہو اللہ تعالی کے نام کا حلف کرے ورنہ خاموش رہے. لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لیے ہے. اللہ جل شانہ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. یہ ان کے لیے مخصوص ہے جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے. اور عام مخلوق کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو سبب ہے وہ یہاں موجود نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو سب سے بڑا اور افضل سمجھے. کیونکہ علی الاطلاق بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے مخصوص ہے. جن بستیوں پر عذاب نازل ہوا ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ان فی ذلک لآیات للمتوسط سیمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا محل وقوع بیان فرمایا جو عرب سے شام تک جانے والے راستے پر ہیں. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں اہل بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہیں. ایک دوسری آیت میں ان کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا ہے لم تس كم من بعضهم إلا قليلا. یعنی یہ بستیاں عذاب الہی کے ذریعے ویران ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہیں بجز چند بستیوں کے. یعنی یہ بستیاں عذاب الہی کے ذریعے ویران ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہوئی بجز چند بستیوں کے. اس مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سر مبارک جھک جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ان مقامات میں تیز کر کے جلد عبور کرنے کی سعی فرماتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کو تماش گاہ بنانا بڑی قساوت ہے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام کو جانے والے راستے پر اردن کے علاقے میں، آج بھی یہ مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے. اس کے ایک بہت بڑے رقبے پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے. اس پانی میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس دریا کو بحر میت اور بحر لوط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ در حقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کی قسم کے اجزاء زیادہ ہیں، اسی لیے اس میں کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. آج کل آثار قدیمہ کے محکمے نے کچھ رہائشی عمارتیں، ہوٹل وغیرہ بھی بنا دیے ہیں، اور آخرت سے غافل مادہ پرست طبیعتوں نے آج کل اس کو سیرگاہ بنایا ہوا ہے. لوگ تماشے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں. قرآن کریم نے اسی غفلت شعری پر تنبیہ کے لیے آخر میں فرمایا، ان فی ذلک لآیت للمؤمنین. یعنی در حقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کے لیے عبرت آموز ہیں، لیکن اس عبرت سے فائدہ اٹھانے والے مؤمنین ہی ہوتے ہیں. دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گناہگار، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے، اور یہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستے پر، اور بے شک جھٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، سو رہے ان سے منہ پھیرتے، اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہونے کے وقت، پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حکمت، اور قیامت بے شک آنے والی ہے، سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ، سو تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار۔ خلاصہ تفسیر، قصہ اصحاب ایکا اور اصحاب حجر اور بن والے یعنی شعیب علیہ السلام کی امت بھی بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور ان کو عذاب سے ہلاک کیا، اور دونوں قوم کی بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی ہیں، اور حجر بکسر ہا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، کیونکہ جب صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور سب پیغمبروں کا اصل دین ایک ہی ہے تو گویا سب کو جھوٹا بتلایا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں دیں جس سے اللہ تعالی کی توحید اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی تھی، مثلا دلائل توحید اور ناقہ کا معجزہ صالح علیہ السلام کا تھا، سو وہ لوگ ان نشانیوں سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ ان میں سب آفات سے امن میں رہیں، سو ان کو صبح کے وقت خواہ اول ہی صبح میں یا دن چڑھے علل احتمالین آواز سخن نے آ پکڑا، سو ان کے دنیاوی ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، انہی مستحکم گھروں میں عذاب سے کام تمام ہو گیا، اس آفت سے ان کے گھروں نے نہ بچایا بلکہ اس آفت کا ان کو احتمال بھی نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کرتے۔ معارف و مسائل، ایکا بن یعنی گھنے جنگل کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مدین کے پاس ایک بن تھا اس لیے ایکا اصحاب مدین ہی کا لقب ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصحاب ایکا اور اصحاب مدین دو علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں، ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ تفسیر روح المعانی میں ابن عساکر کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے کہ ان مدین و اصحاب الایکہ امتان بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا واللہ اعلم، اور حجر ایک وادی ہے جو حجاز و شام کے درمیان واقع ہے، اس میں قوم سمود آباد تھی۔ شروع صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو جو شدید عناد و مخالفت تھی اس کا بیان تھا، اس کے ساتھ اجمالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا تھا، اب ختم صورت پر اسی عناد و مخالفت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تفصیلی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بقیہ خلاصہ تفصیل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عناد و خلاف سے غم نہ کیجئے، کیونکہ اس کا ایک روز فیصلہ ہونے والا ہے اور وہ روز قیامت ہے، جس کی آمد کے متعلق ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس مصلحت سے پیدا کیا کہ ان کو دیکھ کر صانع عالم کے وجود اور وحدت و عظمت پر استدلال کر کے اس کے احکام کی اطاعت کریں، اور بعد اقامت اس حجت کے جو ایسا نہ کرے وہ معذب ہو، اور دنیا میں پورا عذاب ہوتا نہیں تو اور کہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے قیامت مقرر ہے، پس ضرور قیامت آنے والی ہے، وہاں سب کو بھکتایا جائے گا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غم نہ کیجئے بلکہ خوبی کے ساتھ ان کی شرارتوں سے درگزر کیجئے، درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اس غم میں نہ پڑیے، اس کا خیال نہ کیجئے، اور خوبی یہ کہ شکوہ و شکایت بھی نہ کیجئے، کیونکہ بلا شبہ آپ کا رب چونکہ بڑا خالق ہے، اس سے ثابت ہوا کہ بڑا عالم بھی ہے، سب کا حال اس کو معلوم ہے، آپ کے صبر کا بھی ان کی شرارت کا بھی، اس لیے ان سے پورا پورا بدلہ لے لے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فورب بِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اور ہم نے دی ہیں تجھ کو 7 آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجے کا، مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دی ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو، اور نہ غم کھا ان پر جو جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے، اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا، کھول کر جیسے ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں. سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے تھے، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی، ہم بس ہیں تیری طرف سے ٹھٹے کرنے والوں کو جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی. سو عنقریب معلوم کر لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے، اور بندگی کیے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات. خلاصہ تفسیر. اور آپ ان کے معاملے کو نہ دیکھیے کہ موجب غم ہوتا ہے، ہمارا معاملہ اپنے ساتھ دیکھیے کہ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کس قدر لطف و عنایت ہے. چنانچہ ہم نے آپ کو ایک بڑی بھاری نعمت یعنی 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، اور وہ بوجہ جامع مضامین عظیمہ ہونے کے قابل ہے کہ اس کے دینے کو یوں کہا جاوے کہ قرآن عظیم دیا. مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے، جس کی عظمت کی وجہ سے اس کا نام ام القرآن بھی ہے. بس اس نعمت اور منعم کی طرف نگاہ رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مسرور و مطمئن. ان لوگوں کے عناد و خلاف کی طرف التفات نہ کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے، بلحاظ افسوس نہ بلحاظ ناراضگی، جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو مثلا یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کو برتنے کے لیے دے رکھی ہے، اور بہت جلد ان سے جدا ہو جائے گی. اور ان کی حالت کفر پر کچھ غم نہ کیجیے، بلحاظ ناراضگی کا نظر کرنے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ وہ دشمن خدا ہیں، اس لیے بوجہ بغض فی اللہ غصہ آئے، کہ ایسی نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتی. اس کے جواب کی طرف متعنا میں اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بھاری دولت نہیں کہ ان مبغوغین کے پاس نہ ہوتی. یہ تو متاع فانی ہے, بہت جلد جاتا رہے گا. اور بلحاظ افسوس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ افسوس یہ چیزیں ان کو ایمان سے مانے ہو رہی ہیں, اگر یہ نہ ہو تو غالباً ایمان لے آئے. اس کا جواب لا تحزن میں ہے, جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی تینت میں حد درجے انعاد ہے, ان سے کسی طرح توقع نہیں, اور حزن ہوتا ہے خلاف توقع پر. جب توقع نہیں تو پھر حزن بے وجہ ہے, اور بلحاظ حرص نظر کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احتمال ہی نہیں. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح ان کفار کے فکر و غم میں نہ پڑیے اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے, یعنی فکر مصلحت اور شفقت کے لیے مسلمان کافی ہیں, کہ ان کو اس سے نفع بھی ہے, اور کافروں کے لیے چونکہ فکر مصلحت کا کوئی نتیجہ نہیں اس لیے ان کی طرف توجہ بھی نہ کیجیے. البتہ تبلیغ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو ادا کرتے رہیے, اور اتنا کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا تم کو خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں, اور خدا کی طرف سے تم کو یہ مضمون پہنچاتا ہوں کہ وہ عذاب جس سے ہمارا نبی ڈراتا ہے ہم تم پر کسی وقت ضرور نازل کریں گے, جیسا ہم نے وہ عذاب ان لوگوں پر مختلف اوقات گزشتہ میں نازل کیا ہے جنہوں نے احکام الہی کے حصے کر رکھے تھے, یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے. ان میں جو مرضی کے موافق ہوا مان لیا, جو مرضی کے خلاف ہوا اس سے انکار کر دیا. مراد اس سے سابق یہود و نصارہ ہیں جن پر مخالفت انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے عذابوں کا ہونا بمثل مسخ بصورت بندر و خنزیر, قید, قتل اور ذلت مشہور و معروف تھا. مطلب یہ کہ عذاب کا نازل ہونا امر بعید نہیں بلکہ پہلے ہو چکا ہے, اگر تم پر بھی ہو جائے تو تعجب کی کون سی بات ہے, خواب و عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں. اور جب تقریر مذکور سے بات واضح ہو گئی کہ جس طرح پچھلے لوگ مخالفت انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے عذاب کے مستحق تھے, اسی طرح موجودہ لوگ بھی مستحق عذاب ہو گئے ہیں, سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی یعنی اپنی قسم, ہم ان سب اگلوں اور پچھلوں سے ان کے اعمال کی قیامت کے روز ضرور باز پرس کریں گے, پھر ہر ایک کو اس کے مناسب سزا دیں گے. غرض حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس بات کے پہنچانے کا حکم کیا گیا ہے اس کو تو صاف صاف سنا دیجئے, اور اگر یہ نہ مانیں تو ان مشرکوں کے نہ ماننے کی مطلق پرواہ نہ کیجئے, یعنی غم نہ کیجئے, جیسا اوپر آیا ہے لا تحزن, اور نہ طبعی طور پر خوف کیجئے کہ یہ مخالف بہت سے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خدا کے مخالف ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہنستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں, ان کے شر و ایذا سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں. سو ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ استہزاء اور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے. غرض جب ہم کافی ہیں پھر کاہے کا خوف ہے, اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو کفر و استہزاء کی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوتے ہیں, تو یہ طبعی بات ہے. سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے, یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے, یعنی مرتے دم تک ذکر و عبادت میں مشغول رہیے, کیونکہ ذکر اللہ اور عبادت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ خاصیت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہے تو دنیا کے رنج و غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. معارف و مسائل. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے. ان آیات میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے, کیونکہ اصول اسلام سب اس میں سموئے ہوئے ہیں. محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا؟ آیت مذکورہ میں حق تعالی نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان سب اگلے پچھلوں سے ضرور سوال اور بحث پرس ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملے کے متعلق ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قولی لا الہ الا اللہ کے قول لا الہ الا اللہ کے متعلق۔ تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے، جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ محض زبانی قول مقصود نہیں، کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و حیت بنانے سے اور دین محض تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن عقب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ تبلیغ و ارشاد میں تدریج بقدر استطاعت، فصدع بما تؤمر۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا رسانی کا خطرہ تھا۔ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے استہزاء کرنے والے اور ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی، اس لیے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان و اظہار کے ذریعے تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انا کفیناک المستہزئین میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیڈر پانچ آدمی تھے، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن الطلاطلہ۔ یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے سے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علل اعلان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ البتہ جب اظہار و اعلان کی قدرت ہو جائے تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی جائے۔ دشمنوں کی ایذا سے تنگ دلی کا علاج، وَلَقَدْ نَعْلَمُ الى فَسَبِّحْ سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج پہنچے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالی خود اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ سورہ حج تمام شد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔